राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 3 जनवरी 1997 को गुवाहाटी गौशाला में दोपहर के करीब 2:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम। प्राय मनुष्यों में एक भावना बैठी हुई है कि सबसे श्रेष्ठ पैसा है, पैसे की मुख्यता है। ऐसी भावना बैठी है, इसका वर्णन भागवत द्वादश स्कंध के 3rd अध्याय में आता है। उसमें कहा कलयुग में पैसे की प्रधानता लोग मानेंगे, किसने मान रहे हैं। ये जो युगों का धर्म बताया है, ये धर्म ऐसा नहीं कि तुम्हें मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। युगों में ऐसा होगा तो ये बताया है सावधान होने के लिए। जैसे बद्रीनारायण की तरफ जब वर्षा अधिक होती है तब गंगा जी के किनारे रहने वाले शहरों में ये खबर दी जाती है कि गांव में जो पास में है तो गंगा जी बहुत बढ़ने वाली है, तो तुम सावधान हो जाओ कि गंगा में बह न जाओ। तो पहले खबर देने का तात्पर्य बचने में है, करने में नहीं। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी श्रुति विरोध रब नारी, ये जो आया है कलयुग में वर्ण धर्म आश्रम धर्म नहीं रहेंगे और शास्त्रों के वेदों के विरुद्ध आदमी आचरण करेंगे, तो ये क्यों बताया गया है। ऐसा नहीं कि वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म को नहीं मांगे, उस वेदों को शास्त्रों को नहीं मानेंगे, क्यों कलयुग में कहा है, तो ये किस वास्ते कहा है। ये ऐसा करो इसके लिए नहीं कहा है, मानो सावधान रहना, कलयुग में ऐसी प्रधानता आवेगी। जैसे ठंडी आती है तो पहले कह दिया भाई ठंडी आने वाली है तो तुम ठंडी से अपनी रक्षा करो। गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी के दिनों से पहले अपने गर्मी की रक्षा करो। इस तरह से आप अपनी रक्षा करें, इसलिए ये सूचना आई है। तो कलयुग में ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो उसमें अपने उससे बचना चाहिए। तो बचना चाहिए तो पैसे की प्रधानता है, इसमें ज्यादा ध्यान देना है। आप लोग ख्याल करें मेरी बात की तरफ। अपने जीवन है ना, ये जीवन हम जो जी रहे हैं, ये जी रहे हैं मनुष्य जन्म में, जो हम अपनी उम्र का समय भोग रहे हैं, मृत्यु तक हम जो रह रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए। मृत्यु का पता नहीं है, बहुत जल्दी से काम कर लेना है। मौत आए पीछे पता नहीं लगता, फिर कुछ कर नहीं सकते। प्रोदीप्ते भवनेत कूप घरम प्रत्युद्यम की दिशा, जैसे घर में आग लग जाए और घर के कुआ खोदो जल निकले, उस जल से आग को बुझाएंगे, तो कुआ खोदते खोदते मरा दी अग्नि की तो राख उड़ जाएगी, क्या अभी तैयार हो जाएगा कुआ। तो प्रोदीप्ते भवने मानो जल जाए अगर, तो उसमें कुआ खोदना निरर्थक है। इसी तरह से ही काम बिगड़ जाएगा, अंत समय आ जाएगा, तो काम आपके कब्जे में आना कठिन होगा। विश्वास से मरने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। ये सत्संग और सत्साध सदुपदेश ये किस लिए है, वो चेताने के लिए है कि तुम जल्दी चेतो। समय का कुछ पता नहीं है, अचानक मृत्यु आ जाएगी, वो सूचना नहीं देगी। सूचना देती तो है पर सबको सूचना नहीं होगी, न जाने कब चला जाए हम। इस वास्ते मनुष्य जन्म में होने वाले काम को बहुत जल्दी करना चाहिए। आप अपना जल्दी कर लोगे तो औरों को भी चेता दोगे, औरों को भी समझा दोगे, और भी अपना काम जल्दी कर लेंगे। मृत्यु से पहले हो गए तो कितना बढ़िया बात रहेगी, थोड़ा समय रह जाएगा तो अपना काम भी नहीं होता, दूसरों को क्या कहोगे, क्या समझाओगे। इस वास्ते ये विषय जो है इसको समझना है ठीक तरह से, तो एक बात है कि जो पैसों को प्रधान मान रखा है इसमें थोड़ी गहरी रीति से आप मेरी बात सुने, और उसमें शंका हो तो फिर शंका पूछो। शाम को भी कहते हैं यहाँ होगा तो उस समय शंका पूछ लेना, खूब मनन कर लो पहले, पीछे शंका उठे तो उसका भी समाधान हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दें, मेरी बात को सुनकर के उखड़ न जाए, नाराज न हो जाए। क्या क्या करना, मैं एक बात कहता हूं जो इसके विरुद्ध बात है, वो ये है कि सबसे रद्दी पैसा है। अब ये कौन सोच सकता है बताओ, पैसा सबसे रद्दी है, क्या ये बात जचती है? सबसे बढ़िया मान रखा है झूठ कपट दिल सदी बेईमानी विश्वासघात जैसे तैसे करके पैसा दो, पैसा अंदा ख्याल देगा तो मैं पैसों दे दाता, रुपया अंदा ख्याल टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, इससे गे है टका नाश दी हा टका टक टका है थे, तो टका ही जो कुछ है, टका नाम लेते हो शत्रु मित्र हो, अरे सटे बिना मित्र शत्रु शत्रु दिखावे है, सब जगह देख है भाई हेलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे हैं, सब टके वाले की बात कह रहे हैं सभी, तो उसमें बड़ी समझने की बात है, अपने ख्याल करने की बात है। तो पैसा है, उस पैसे से अधिक वस्तु है, पैसे से अधिक वस्तु है। वस्तु जैसे जमीन है तो जमीन रखना अपने और पैसा रखना, तो जमीन बेच करके पैसा रखने की अपेक्षा पैसा देकर जमीन खरीद देना बढ़िया चीज है, क्यों पैसा तो सिक्का बदल जाएगा तो अपने काम नहीं आएगा, और जमीन तो कोई सिक्का और कोई राजा हो वो तो काम आवेगी ही, तो सोना चांदी रतन पैसा इस सब इनकी अपेक्षा जमीन बढ़िया है। मकान है जमीन है ये रहेगी, इसमें इतनी बात है कि जमीन की जरा रखा करनी पड़ती है, नहीं तो दूध दबा देते हैं, परंतु जमीन है वो पूंजी है असली, धन सोना चांदी असली पूंजी नहीं है, नजर डाकू आ जाए चोर आ जाए राज ले जाए क्या करोगे, पैसा भर जाओगे, तो जमीन है। तो पैसे से अधिक जमीन है, अब जमीन से अधिक क्या है, जमीन से अधिक व्यक्ति है, मानो चलने फिरने वाले स्थावर जंगम दो तरह के प्राणी होते हैं, एक प्राणी होते हैं वृक्ष है लता है धूप है घास है धान के पौधे हैं अपने साग के पौधे हैं, ये पौधे उठने वाले ये श्रेष्ठ है, तब श्रेष्ठ निकृष्ट किस व्यक्त है, इसकी कसौटी कहाँ लगाई जाती है, इसकी कसौटी लगाई जाती है अपने शरीर पर, हमारे शरीर के काम क्या आता है, तो शरीर के काम जमीन आती है, वहां पर रहते हैं हमारा व्यवहार सब जमीन चलता है, तो उनसे बढ़िया क्या है कि ये पौधे हैं, तो पौधों से हमारे भोजन मिलता है, पौधों से हमें कपड़ा मिलता है, भोजन से हमारे रक्षा होती है, तो पौधे नहीं हो अब अगर बिनोला न हो बड़ी न हो अकुपास न हो तो अपना क्या कपड़ा पहनेंगे, अगर पौधे न हो अनाज पैदा न हो साग पैदा न हो तो हम कैसे जीवेंगे, तो जीना है ये इनसे श्रेष्ठ है, ये पौधे आदि है जमीन से शेष है, केवल जमीन कैसे निर्वाह होगा, जमीन से तो मैंने खाना पीना तो जमीन से पैदा होगा तब होगा ना, तो जमीन में से पैदा है तो वे पौधे पैदा है, और पौधों से पैदा चलने फिरने वाला जीव है, वे तो इतने ही होते हैं चलने फिरने में, गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है घोड़ा है गधा है ऊंट है खच्चर है, ये जो चीज है चलने फिरने वाले, ये चलने फिरने वाले पौधों से ही बढ़िया है, क्यों पौधे ही इनके काम आते हैं हमारे काम आते हैं, और इनका महाराज संतान होता है वो काम आता है, परंपरा आकर के कितना पशुओं से लाभ होता है, हरण है श्याल है जंगल के जानवर है खरगोश है लोमड़ी है कई जंतु है, जो जंतु श्रेष्ठ है, क्यों जंतु है वो ये बढ़ते ही रहते हैं, पौधे तो वर्षा हो जाए अनुकूलता हो तो समय समय पर काम आते हैं, परंतु ये तो हमारे सम काम आते हैं, हमारी सवारी में, हमारी खेती करने में, हमारे दूध दही में, इनमें सब में काम आते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। तो ये पशु है जितने एक, ये इनसे बढ़िया है जो पौधे आदि है, स्थावर, स्थावरों से जंगम बढ़िया है। अब जंगम प्राणी है, उस जंगम प्राणियों में भी कौन से बड़े हैं, तो गाय बढ़िया है। जंगम प्राणियों में गाय ये शुद्ध है, आप अच्छे अच्छे होने पर भी गाय के समान पवित्र नहीं है। गाय का गोबर भी पवित्र होता है, गोमूत्र भी पवित्र होता है, गाय के चलने से रज्जी उड़ती है, वो रज्जी भी पवित्र होती है। रज्जी के बेला में बिना पूछे ब्याह कर सकते हैं और गोधूली का दुहा होता है। भगवान श्री राम जी का ब्याह हुआ तो ये धेनु बेला बताई है, जिस समय में गाय आती है बाहर से, उस समय में वो गोधूलिका होती है, गोधूलिका। उसमें मार्ग में गुदलिकियों का शव आया, गुदलिकियों का, गुदलिकिया क्या, गोधूलिका। गाय आती है जो धूली उड़ती है, उस धूली के बेला में काम किया जाए बड़ा बढ़िया होता है, मांगलिक काम होता है। तो उस समय में शव होता है, उस समय ब्याह का मंगल, मांगलिक ब्याह का समय माना गया है। तो राम जी का ब्याह भी इस समय हुआ है, अब दूसरों के लिए भी मांगलिक काम है। ब्याह को आज लोगों ने बड़ा रद्दी माना है, रद्दी नहीं है। ब्याह का काम मांगलिक है, ये भोग के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है। मानव शरीर मात्र यही तनुकार फल है विषय अन भाई, इस शरीर का फल विषय भोग भोगना, आराम भोगना, ये शरीर फल है ही नहीं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, कहते यज्ञ करके, होम करके, दान करके, तीर्थ व्रत आदि करके हम स्वर्ग की प्राप्ति कर ले, जो मृत्यु लोक से ऊंचा है, शुद्ध है। स्वर्ग हुए प्राणी होते हमारे से बहुत शुद्ध होते हैं। जैसे मेले से भरा हुआ सुअर होता है तो उस सुअर को हम छूना देखना नहीं चाहते, गंध आती है, दुर्गंध। इस तरह से देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। वे शरीर दिव्य होते हैं, भूत प्रेतों के शरीर भी दिव्य होते हैं। भूत प्रेतों से ही हमारी अपेक्षा विलक्षण होते हैं, उसमें वायु प्रधान है, हमारे में पृथ्वी प्रधान है। हमारे जितने शरीर है इन शरीरों में जमीन है, ये पृथ्वी प्रधान है, और भूत प्रेत साधु इनमें वायु प्रधान है। प्रधान का कहना तात्पर्य है कि पांच भूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इत पांच होने पर भी इसमें प्रधानता मिट्टी की है, तो मिट्टी पर हम रहते हैं, मिट्टी से पैदा हुए, अनादि से हम पढ़ते हैं और मिट्टी भी मिल जाते हैं, तो इसमें मिट्टी प्रधानता है, पृथ्वी प्रधान है। तो पृथ्वी है, जल है, तेज और वायु व्यागर, और तेज से जो अग्नि लोग है उसमें तेल से शरीर पैदा होते हैं, भूत प्रेत आदि वायु से होते हैं, वायु प्रधान होते हैं। और जो देवता होते हैं इसमें वायु होता है, इसमें तेज प्रधान होता है। तेज जो है अग्नि, ये सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है, शुद्ध है, इस वायु प्रधान होते हैं। पर है पांच भौतिक सृष्टि, तो ये पांच भौतिक सृष्टि में सब में बढ़िया मनुष्य ही माना है। मनुष्य शरीर से देवता बढ़िया है, देवताओं को हमारे शरीरों से दुर्गंध आती। हमारे शरीर पृथ्वी पर चलते हैं, देवताओं के शरीर पृथ्वी पर नहीं टिकते, ऊपर रहते हैं। ये परीक्षा बताई नदियंती में बात बताई ये। तो देवताओं का शरीर ऊंचा होता है, शुद्ध होता है, अंतर्ध्यान होते हैं, और उम्र भी उनकी ज्यादा होती है, लोग भी उनका बढ़िया है। देवलोक के नंदन वन है आदि बड़े बड़ी बढ़िया चीजें हैं, अमृत का भक्षण है, बहुत बढ़िया चीज है। परंतु देवताओं से उत्तम है मानव शरीर। अब ख्याल करना, मानव शरीर क्या है कि मानव शरीर में हम उन्नति कर सकते हैं। देवताओं के शरीरों में क्या है, हमारे किए हुए पाप पुण्यों का फल भोग होता है। तो फल भोग होता है तो वो तो खत्म होता है, पुण्य नष्ट हो जाता है, और इस मानव शरीर से पुण्य पैदा किया जाता है। तो जिसमें पैदा होती वो श्रेष्ठ है, वो तो जितनी पूंजी है उतना खा लो फिर चलो, जैसे गाड़ी में चले, फर्स्ट क्लास में चले, परंतु किराया खत्म होते उतरना पड़ता है। इस तरह से देवादि योनियों में उन पर बड़े लोकों में जाना है तो जाना है पुण्य को लेकर के। ते विद्या माम सोम पाप उपे पूत पापा यज्ञ स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञ करके स्वर्ग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, ते तुम भुगतवा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्ग है, उस विशाल भोग है, विशाल इंद्रिया है, विशाल शुद्ध है, वे भोगम भुगतवा पुण्य क्षीण है प्रतिमर्त्य लोकम विशंती, पुण्य क्षीण होकर याद आ जाते हैं। तो मनुष्य शरीर में पैदा होती है, आप भी देखो मारवाड़ में पानी शुद्ध है, यहाँ का पानी भी शुद्ध नहीं है, पानी भी पड़ा जाती है तेल का तिलवाला आ जाता है, तो पानी में वो शक्ति नहीं है जो मारवाड़े कुओं में शक्ति होती है, उनका जितना वायुमंडल शुद्ध है इतना अशुद्ध नहीं है, वो देश निरोग है, उसी अपेक्षा ये देश रोगी है, परंतु फिर भी आप यहाँ आते हो क्योंकि यहाँ पैदा होती है, इस बात की ठीक है, नहीं तो आज हवा की अच्छी निरोगता है, अन्न जल वस्त्र आदि की चीजें वहाँ शुद्ध होती है, परंतु पैदा होती है इस वास्ते यहाँ आते हैं। तो मनुष्य जन्म है ये सबसे श्रेष्ठ है, कारण इसमें पैदा होती है, दूसरे तो भोग योनि है, पाप का भोग करने के लिए नरकों में जाओ और पुण्य का भोग करने वाले स्वर्गों में जाओ। तो स्वर्ग क्या है, जैसे यहाँ के धनी आदमी है जो है तो वो धन भोगने के लिए है, वो तो भोग में रस जाना ये मनुष्य का फल नहीं है, मनुष्य शरीर का इसमें समाप्ति नहीं होती है, मनुष्य शरीर बहुत ऊंचा हुआ है, क्यों ऊंचा है कि इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, धन भी इसमें कमा सकते हैं, धर्म का अनुष्ठान भी कर सकते हैं और मुक्ति कर सकते हैं अपने। तो इसी महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध नहीं, मनुष्य शरीर कैसा है कि नरक जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख भूमि में जा सकते हैं, यहाँ से जैसे बड़ी स्टेशन भूसावल कहते हैं उससे चारों तरफ गाड़ियों पर जाती है, तो इस मनुष्य शरीर से सब तरफ जाते, नरकों में जाना हो, स्वर्ग में जाता हो, वैकुंठ में जाना हो और दूसरी पुरिया में इंद्रादिक पुरिया में जाना हो, जहाँ कहीं जाओ इस मनुष्य शरीर में ऐसी विलक्षणता है कि सब तरफ जाने का रास्ता खुला। अब इसी महिमा कहते हुए न कहते हुए नरक आया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, स्वर्ग और नरक और अपवर्ग मुक्ति इसी की निषेनी है, निशरणी मान सोपान परंपरा निशरणी होती है, निशरणी पर गातों पर पैर देकर ऊंचे चढ़ जाते हैं और नीचे जाने में निशरणी होती है, तो ऊंचा नीचे जाने में इसमें निशरणी है और मुक्ति में साधन था मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का द्वार बन जाए तो निशरणी में चढ़ने में भी मेहनत होती है, नीचे उतरने में मेहनत होती है, अब सीधा जाने मुक्ति में सीधा रास्ता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जे ही परलोक समारा। तो मुक्ति का सीधा दरवाजा है, दरवाजे सीधे दरवाजे के ऊपर आए हुए हैं, अब यहाँ से कल्याण कर सकते हैं, अब पाप के नरकों में जा सकते हैं, 84 लाख जूनी में जा सकते हैं, यहाँ से देवतों में जा सकते हैं, धर्मात्म बन करके यहाँ वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान में प्रेम हो सकता है, तो इतनी जगह जाने का अवकाश मानव शरीर में है। तो मनुष्य शरीर की महिमा क्यों गाई गई है कि इसमें जो चाहो सो चीज ले सकते हो, नीचे नीचे स्वर्ग है, कुंभ विपाक है, लाला भक्ष है, सार में आदन है, कुंभ विपाक है और अशी पत्र बन है, वैतरणी है, कई कई नरक है, 28 कुंड मुख है और कई कुंड है नरकों के, उन नरकों में जाने का रास्ता भी यहाँ सही है, कि मनुष्य शरीर है ये कर्म योनी है, तो कर्म किए जाते हैं अशुभ और अशुभ दोनों, और भोगे जाते हैं अशुभ कर्म नरकों में, शुभ कर्म भोगे जाते हैं स्वर्ग में, तो पूंजी तो यहाँ पैदा करनी है, दूसरे भोग योनी है, इस बात इधर शरीरों को क्षेत्रम, इसको खेत कहा, खेत में पैदा होती है बात और घर में जाकर खाई जाती है, तो यहाँ खेती करे तो सब तरह की खेती होती है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसकी, तो स्वर्ग में नरक में जाने निशेनी गई है, अगर ज्ञान वैराग भक्ति शोधेनी, ज्ञान वैराग और भक्ति में देना है तो इसमें है मुक्ति का दरवाजा, सीधे सीधे यहाँ चढ़ना, ऊंचे चढ़ना पड़े ना नीचे उतरना पड़े, मुक्ति का एक दरवाजा है, पायन से ही परलोक समारा, इस शरीर को पाकर जिसने अपना कल्याण नहीं किया उसने बड़े भाई बड़ी गलती करी है, क्योंकि ये मौका हरदम नहीं आता है। समय चूक पुन का पसताने, अरे का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो, पौधे जीते है तब तक वर्षा हो जाए तो खेती बढ़ जाएगी। तो ये समय चूक, ये अब समय मनुष्य शरीर में कल्याण नहीं किया तो और जो कल्याण की जगह नहीं है, कल्याण करने का अवसर यही है। यही या भोग और ऐश्वर्य दो में फंस जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भोग और ऐश्वर्य बाधक नहीं है, इसका सदुपयोग करें तो कल्याण करने में आपके सहायक कार्य करने वाले हैं। परंतु केवल कमाना और खाना पीने में ही रह गए तो मनुष्य शरीर का मतलब नहीं समझे। पशु भी खाते पीते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, बच्चे हो जाते हैं उनके भी। अगर इसी काम में मनुष्य शरीर रहा तो मनुष्य शरीर का असली लाभ नहीं उठाया। मनुष्य शरीर कर्मयोनि कहते हैं, पर कर्मयोनि नहीं है, ये मोक्ष योनि है। ये इसे मुक्ति प्राप्त होती है और किसी शरीर में नहीं है, बाधा नहीं, भगवान की तरफ से मुक्ति के लिए किसी की मना नहीं है। परंतु दूसरे शरीरों में अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, उनमें वो बुद्धि नहीं है, उनमें वो विवेक नहीं है। नरकों में मार यातना ही मुख्य है, तेल का कड़ा है उसे खोलते हुए तेल में डाल देते हैं, उससे पछता रहता है। नरकों का ये कायदा है कि जब नरक का पापों का फल भोग न दे तब तक शरण मरेगा नहीं, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए ऐसे तो पीछे मिलकर के जी जाएगा। क्यों, जब तक नरकों के पाप है, जिन पापों से नरक हुआ है उन नरकों का फल नहीं भोग दे, पूरा न हो जाए तब तो मरता नहीं। कितना कष्ट दे दो, उबलते हुए तेल में डाल दो तो जलता रहेगा पर प्राण निकलेंगे नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर दो तो प्राण निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे, कि पाप का फल भोगना है, वहां प्राण निकल जाए फिर भोगेगा कौन, ये शरीर नहीं सह सकता। ये पापों का फल दो दिया जाए वो नहीं सह सकेगा, वही तादी तो प्राण हो जाएगा, मर जाएगा ये। ऐसे यहाँ सुख भी भोग का, वो तो भोग का सुख भी ये नहीं सह सकेगा। किसी की साधारण आदमी में लॉटरी खुल गई और लाख रुपया आ गया, हार्ट फेल हो जाता है, खुशी खुशी में मर जाएगा। तो ना सुख भोगता है ज्यादा ना दुख, पर पारमार्थिक सुख आनंद ये बहुत भोग सकता है। ब्रह्मा आदि से ऊंचा सुख है मुक्ति का, वो जीवन मुक्ति का सुख ये भोग सकता है। पारमार्थिक सुख और आनंद ये भोग सकता है, सांसारिक सुख और दुख ज्यादा नहीं भोग सकता, मर जाएगा। पर पारमार्थिक सुख भोगने के लिए इसको अधिकार है। अपने पारमार्थिक ऊंची उन्नति करनी, ज्ञान प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, अपना कल्याण करना, ये इसमें अधिकार है। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देने, ऐसा शरीर है, ऐसे शरीर को प्राप्त होकर के अपना पुण्य नहीं किया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो मौका चूक गया ना। जैसे व्यापार करते हुए कोई वस्तु बड़ी सस्ती मिलती है और बहुत महंगी होने वाली है तो उस वस्तु का अगर कोई खरीद ले तो बहुत लाभ हो जाता है, और नहीं खरीद ले तो भाई वो लाभ नहीं होता। अब वस्तु जिसने पहले 2 रुपये मण, 3 रुपये डेढ़, 2 रुपये 3 रुपये मण अनाज मिलता है, चीज मिलती है, और फिर हो जाए मण 33 रुपया 40 रुपया मण, तो कोई अनाज बहुत ज्यादा हो, लोग सब कहते हैं बहुत बड़ा खराब बाजार, बड़ा खराब हो गया, अब कहाँ से रोटी खावे, हमें तो रुपये शेर बाजरा मिलता है, रुपये शेर गेहूँ मिलते हैं। वो कहते बाजार खराब हुआ, परंतु 500-700 मण जिसने 1.5 रुपया 2 रुपया मण में लिया है वही कहता है खराब है, वो कहता है बाजार खराब कहता है, वो तो कहते मौज हो गई, हमारे कितना हो गया 40 गुना 30 गुना बना हो गया अपने दाम। तो इस शरीर में आकर आप भजन ध्यान करोगे तो इसकी जो कीमत होगी वो कीमत अगर ही होगा तो पता लगेगा। अब आज तो मौका है कमाने का, भजन ध्यान का बहुत ज्यादा मौका है और बहुत ज्यादा कीमत होगी। आज से पहले सत्य भाषण करने वाले बहुत आदमी मिलते थे, आज व्यापार में सच्चाई से व्यापार करने वाला बहुत आदमी कम मिलता है, परंतु आज सच्चाई की जाए तो उसका बड़ा भारी गुण है। क्योंकि पहले पाप करते और डरते थे, आज पाप से डरते नहीं है, पाप ही पाप करते हैं। कल कली मूल मलीना, कल युग है मलिन है, पाप पयोनिधि जनमन मीना, मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। मछली को कह दिया जाए कि तुम्हारे जल से निकाल देंगे तो कब घबरा जाती है मछली सुनने मात्र से। ऐसे कह दे सेल टैक्स मत करो, इनकम टैक्स की चोरी मत करो, अच्छी तरह सच्चाई से व्यापार करो तो घबरा जाते हैं मन में, राम राम राम, ये तो नहीं होगा भाई। क्यों पाप पयोनिधि जनमन मीना, मछली पानी को छोड़े कैसे? आज पाप से सो पास है, छुटकारा नहीं पास होते। कई लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी भक्त हैं, तो अर्थार्थी भक्त भगवान के हैं ऐसा कहते हैं। धन चाहते हम धन चाहते, अर्थार्थी भक्त होता है तो अर्थार्थी भक्त किसका होता है? भगवान के अर्थार्थी ध्रुव जी हुए तो भगवान से धन चाहा वो भक्त होता है, अर्थार्थी धन भक्ति का नहीं। आज आपके भक्ति किसकी है? झूठ कपट की, बेईमानी की, ये भक्ति है। हे बेईमानी देवता आप निहाल करना, हे विश्वासघात देवता आप निहाल करना, ये कपट देवता हे झूठी बही झूठा लिख गए इसे, तो झूठ कपट की आज भक्ति है। आज इष्ट देव है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, इसके भक्त है आज, इनके सारे से धन कमाया जाता है। अगर ऐसा नहीं करो तो भूखा मरेंगे। इनकम टैक्स चोरी मत करो, नहीं करो तो हमारा धन कैसे होगा? ये तो करनी पड़ेगी, अनिवार्य है, और उसमें रुचि हुई हुई है। परिवार नियोजन करेंगे तो बढ़ जाएंगे लोग, तो फिर कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, और किसे शिक्षा देंगे, कितना उनका ब्याह करेंगे, कितना पढ़ाई में करेंगे, आफत हो जाएगी। तो पाप करो तो पाप में बड़ी रुचि है आज, क्योंकि कलयुग में ये लिखा है कि मनुष्यों की रुचि ऐसी हो जाएगी। पाप पयोनिधि जनमन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया। तो मछली मतलब पाप कैसे छोड़ेगी? पानी को कैसे छोड़ दे मछली? ऐसे पाप छोड़ने में झिझकते हैं कि पाप कैसे छोड़ दे, न्याय युद्ध काम करें, खा नहीं सकेंगे, रोटी नहीं मिलेगी, अब वह है ये। आज भी आप धर्म सहित चलो तो ज्यादा संग्रह नहीं होगा, तो कह सकते हैं मानो अपना निर्वाह हो सकता है। निर्वाह जितनी बात न्याय से आप चलो तो भी हो सकता है, परंतु तो लोभ है भीतर में कि हम लखपति हो जावे, करोड़पति हो जावे, अरबपति हो जावे, अधिक धनी हो जावे, अधिक काम आवेगा नहीं। मैंने कहा था ना विरक्त त्यागी है उसी भी तुम भी बढ़े बचेगी मरेगा पहले, कपड़ा भी रहेगा मरेगा पहले। आप लोग ज्यादा छोड़कर मरोगे, कम छोड़कर मर गए, धर्मात्मा होने से ज्यादा संग्रह करके नहीं मरोगे, तो ज्यादा संग्रह मरोगे पाप करके। पर संग्रह करोगे पापों का तो झूठ कपट बेईमानी से आए, आप कर तो करते हो, तो इसे जरा थोड़ा आप हिसाब करने वाली जाति है तो हिसाब करो। आपने पाप कमा करके धन इकट्ठा किया, पाप करके धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा कहाँ हुआ? बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, पाकेटों में, इसमें धन इकट्ठा हुआ। पर जो पाप किया वहां का वो कहाँ हुआ? वो हुआ आपके मन में, अंतःकरण में। वो पाप तो जाएगा साथ में, धन रहेगा यहाँ, तो यहाँ रहने वाले धन के लिए साथ में चलने की पूंजी खराब कर ली। झूठ कपट बेईमानी तो भीतर से होती है ना, तो उसका जो पाप है वो तो संग्रह भीतर होगा, और पाप करके धन किया वो संग्रह बाहर होगा। बाहर का धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और भीतर का पाप यहाँ रहेगा नहीं, कौड़ी एक रहेगा नहीं। और धन में तो आपके कुटुंब सब के सब हिस्सेदार होंगे, आपके पाप के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। आप कमाए धन तो ले लेंगे, और पाप आपको अकेले को भोगना पड़ेगा। तो पैसा है वो छोड़कर मरो तो वे तो मारिया घबाई खावागे पैसा, दंड भोगना पड़ेगा आपको। तो जरा सोचो ये लाभ है क्या? परंतु ये बात बचती नहीं, क्यों नहीं जलती? कि पाप पयोनिधि जनमन मीना, पाप रूपी समुद्र में मन मछली हुआ हुआ है। अब मछली पानी को कैसे छोड़े? ऐसे पाप नहीं छोड़ सकते हम, परिवार नियोजन नहीं छोड़ सकते, गर्भपात करना हम नहीं छोड़ सकते, झूठ कर बेईमानी नहीं छोड़ सकते, धोखा देना हम छोड़ नहीं सकते। व्यापार में देखा नमूना और माल दूसरा भेजे ऐसे, और तोल करे तो उस तोल में किस तरह से है, तोल है, नाप है, ये व्यापार के रास्ता है। तोल होता है, नाप होता है, नाप दो तरह का होता है, एक ऐसे ऐसा नाप होता है, एक ऐसा नाप होता है, तो नाप से, तोल से और गिनती से इतना नाले इतना रुपया कितना देंगे, एक गिनती से तीन तरह से होता है। तो इनमें अधिक तो लेना और कम देना, इसमें कहते हमारा ठीक होता है। यो नहीं समझते हैं कि कपट से भीतर पाप पैदा हो रहा है, वो अंतकरण में जमा हो रहा है, रुपये जमा हो रहे हैं यहाँ बैंकों में, बैंकों का कोड एक साथ चलेगा नहीं, और भीतर पाप रहा कोड एक पीछे रहेगा नहीं साथ चलेगा, तो पाप की पोटली ज्यादा बांध कर जाओगे। कहते हैं कि भाई आप पाप मत करो, मन में आ गया पाप छोड़ दे, तो लोग कहते हैं कि पाप हमने करना शुरू कर दिया, पहले आपने सुनाया नहीं, पहले हमें पता नहीं था, अब पता लगा कि पाप तो साथ में जाएगा, पैसा यहीं रहेगा, जिस पाप से पैसे पैदा हो पाप तो साथ जाएगा। तो पहले हम नहीं करते तो ठीक था, अब पाप हमने करना शुरू कर दिया तो अब है 100 जन 50 कोई पड़ा नहीं, चलो यू ही चलो। और चलो तो सही, पर तू क्या किया आपने, एक बुद्धि मानी के पाप तो लगी गया, फिर अब पैसा कम क्यों करे, पैसा तो कमा ले, तो फिर आपका जीवन है ना कि क्यों कमा लो, कि महाराज अगर न्याय पूर्ण काम चले रोटी नहीं खा सकेंगे, कपड़ा नहीं पहन सकेंगे, निर्वाह नहीं होगा, इतना सरकार का टैक्स आ गया है जो सब कर वो ले जाता है, इस बात कर नहीं सकेंगे तो क्या होगा, कि भाई जी नहीं सकेंगे, हम अन्न नहीं खा सकेंगे तो जिएंगे कैसे, मर जाएंगे, इस बात के पाप हो तो कुछ जीते रहेंगे। अच्छा अब जीने का तात्पर्य क्या हुआ, ध्यान दें सुना, जीने का तात्पर्य कि कई दिन जीवेंगे तो पाप अधिक जाएगा, जल्दी मर जाएंगे तो पाप थोड़ा रहेगा, ज्यादा मरे तो और पाप अधिक कर लेंगे, तो पाप कमाने के लिए शरीर है ये, इस शरीर का फल ये पाप अधिक से अधिक साथ में ले जाओगे। जैसे कोई भोजन करने को बैठा, थोड़ा एक दो चार ग्रास खाए और कह रहे क्या खा रहे हो, मतलब पता है इसमें जहर मिला हुआ है, लड्डू तो मीठे बनाए हुए हैं, भीतर में जहर मिला है, तो कि तुमने पहले नहीं कहा, अब क्या खा तो लिया, अब खा ले पूरी तो खा लोगे, अरे जब पता लगे तो भी छोड़ो और उल्टी करो वो भी निकालो, ऐसे ही पाप का पता लग जाए तो पाप करना छोड़ो और पहला है वो भी निकालो, किसी तरह से पाप से बच जाए, बुद्धिमानी तो इस बात में है, पर तो आप बुद्धि लगाते हैं कि पाप हो गया तो भोने तो चलने दो है जी, तो पाप अधिक बढ़ने से क्या फायदा होगा, परंतु झूठ खबर से पैसा आता है तो पैसा प्यारा लगता है। मैंने पूछा है कलकत्ते में एक सज्जन से पूछा कि आप पैसे कमाते ही जाते हो क्या करोगे, कहाँ लगाओगे, क्या करोगे पैसों का, कि महाराज इसका जवाब नहीं है, सज्जन थे सत्संग करने वाले, इसका जवाब नहीं है, क्या करोगे पैसों का, पैसों का उपयोग करो, धर्म करो, पुण्य करो, गरीबों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आप अच्छी तरह से काम करो, संग्रह करते करते चले जाते हैं, दोनों आती महाराज संग्रह ही संग्रह करे, तो आप जरा सोचो तो सही क्या कर रहे हो, ये तो पैसों का संग्रह हो गया, पापों का संग्रह हो गया, पाप चलेगा साथ में पैसे रहेंगे यहाँ, तो बुद्धिमानी उसमें है कि पाप नहीं करेंगे भाई, अपने तो पुण्य से ही काम करेंगे, कहते मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो कोई याद नहीं है, इधर का ज्यादा जीकर ज्यादा पाप करो उससे मर जाना तो सस्ता ही पड़ेगा, जल्दी मर गया तो पाप से बच गए या मरोगे नहीं, जात्यायु भोग हम कहते हैं वो तो उतना आपको मिलेगा ही, तो आयु खत्म नहीं हो गए, बड़ी बड़ी मुसीबत में आदमी बच जाते हैं, अभी गाड़ी पर बम फोट हुआ विस्फोट, उस विस्फोट में भी आदमी उस गाड़ी में भी बचे हैं, सब कहीं मर गई, सगड़ी मर गया, गाड़ी मर गया, इंजन मर गया, गाड़ी वाले सब बचते हैं, ऐसी ऐसी दरिद हम बचते हैं, ऐसे मैंने देखे हैं, मैंने सुने हैं। एक खजान सिंह जी थे, पाकिस्तान हुआ तब के तो मुसलमानों में आ गए तो उनको मारने लगे, कहे भाई मेरे को मारो मत, मुसलमान बन जाओ, गऊ का मांस खाओ, वो कहे भाई लहसुन प्याज भी मैंने नहीं खाया है, मैं कैसे खाऊं मांस मछली, जबरदस्ती की तो जबरदस्ती मुंह में देने लगे, फिर महाराज हम कहते तुम मुसलमान बन जाओ, हमने स्वीकार नहीं किया, वो बात हुई थी उनसे, वो बताता हूँ आपको बीती वो घटना, तो उसको ले गया कि मानता नहीं है तो क्या उसको मार दो, मारने का विचार कर लिया तो मारो तो चलो नहर पर, और नहर पर मार करके फेंक देंगे। रात्रि का समय था, नहर पर दिए गए, नहर पर चढ़ गए, वे मारने की तैयारी करी तो वो कहते मैं कूद गया पानी में, तो मारे तो रही, पानी में कूद गया, पानी में कूद गया, अरे ये तो छूट गया, बच गया। अब बच गया तो वो कहे जा, रात का समय था तो आगारी पुल पर पहुंचा करके और बड़े बड़े पत्थर ले रहे गए, तो मैं चलता था, वह पानी में ही तैरता था, तो पास में एक डंडा था, वो डंडा टूट गया, डंडा जो देखो हाथ तो टूट गया, हाथ तो टूट गया, मर जाएगा, पर मेरी ऐसी कृपा हुई मैं बच गया। कपड़ा खोल दिया, केवल कुर्ता मेरे पास लगा, धोती खोल दी और कपड़ा कोई पास में नहीं, केवल कुर्ता पहनने को था। वहां जाते जाते बीकानेर की रियासत के पास पहुंचा, उन नहर में से तो लोगों ने निकाला, तो उन्होंने तपाया, उसे होश आया, उसे बैठे में बच गया। तो ऐसी ऐसी मुसीबत में बचने वाला बच जाता है, बिना पाप किए कैसे रोटी खाएंगे, कैसे बचेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी आफत में ही बच गया वो आदमी, तो बचने वाला बच जाता है। जब तक आपके प्राण रहते हैं, रहने वाले हैं, तब तक आपको कोई मार सकेगा नहीं, तो पालन करेगा आपको ठेका है, पालन कर दो, किसी को मरने मत दो, जो आपके कोई मरने वाला उसको पालन करो, मारने नहीं मारने देंगे, है हाथ में, आप बीमार मत हो, क्या हाथ में है, तो हाथ में तो आपके है नहीं, बहम है कि हम कैसे पालन करेंगे, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो किस तरह करेंगे हम, इस बात से ठीक है, तो ये क्या है, वृथा अभिमान है कि हम पालन करते हैं, क्या आप में ताकत है पालन करने की, आप जानते हो तो किसी को मरने मत दो, क्यों मरने देते हो, जब आप पालन करते हो तो पालन करने का अभिमान है, पालन करने की शक्ति दूसरी है, भगवान करते हैं वो, परंतु तो आपने अस्तित्व दे दिया, भगवान की तरफ विचार ही नहीं है, हम पालन करते हैं, पालन करने में बड़ी तकलीफ होती है, इस वास्ते गर्भ का नाश कर दो, विरोध बंद कर दो, परिवार नियोजन कर दो, पैदा नहीं हो, ये सब क्या है, ये अभिमान है, हम पालन करते हैं, रक्षा हम करते हैं, पढ़ाते हम है, अच्छा तैयार करते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप इंग्लैंड में विदेशों में भेजकर पढ़ाते हैं और आ जाते हैं तो लड़का बड़ा होशियार है, महाराज इतना रुपया खर्च हुआ है, हमने पढ़ा कर तैयार किया है, इसको ऐसे पढ़ाया, ऐसे किया, तैयार किया है, अगर कोई मर जाए तो हमारा आज भगवान की मर्जी, क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं, मारते थे भगवान और बचाते हो आप, पढ़ाकर तैयार तो करते हो आप, और मारने मारने का काम है भगवान ने ठेक है, खुद भगवान मर गया हमारा, हमारे हाथ की बात नहीं, और तैयार करना हमारे हाथ की बात, ये क्या है, ये झूठा अभिमान है, अहंकार है। रसोई बनाती है, माइया बनाती है, रसोई बढ़िया बने, आप हाँ जी मैंने बनाया ऐसा, आज हार और शीरा चल गया, खराब हो गया, बड़ा था ये खराब, देखो मैंने पहले कह दिया, इन्हें माना नहीं, तब तो चल गया, ये काम खराब तो इसने किया, अरे बढ़िया मैंने किया, ये क्या है। केकई ने कहा कि बेटा मैंने सब काम ठीक कर दिया है, तेरे बारे राजगति तैयार कर दी है, कसुक वेद बीच बिगाड़ विदाता ने बिगाड़ दिया, जो मेरे पति सुरपति राजा जी का सही शांत हो गया, ये विदाता ने बिगाड़ दिया, मैंने तो सब काम क्या ठीक कर दिया, अच्छी तरह से तेरे राज्य गद्दी की तैयारी कर दी, अब अच्छा अच्छा मैंने कर दिया, बुरा बिगाड़ा, वह नाम केकई है, वह राम जी की माँ थी, राम जी को गोद खिलाया, परंतु आज बिचारे का नाम नहीं है, इतनी बहन बैठी है, मैं बिना पूछे कहता हूँ केकई नाम की कोई है बहन, बताओ भाई, नाम उठ गया महाराज, नाम संसार में कोई केकई नाम नहीं रहता, ज्यादा लड़ाई खोर होती थी, हमारे घर में केकई आ गई खास, यूं कहते हैं, या कुछ काम हमने बिताया, सब सुधार दिया साहब, सब सुधार दिया, कंस का नाम किसी का, इतने भाई बैठे बोलो कंस नाम वाला कोई बोलो भाई, राम मिल जाएगा, लक्ष्मण मिल जाएगा, भरत मिल जाएगा, शत्रुघ्न नाम मिल जाएगा, पर कभी नाम नहीं मिलता। तो उसने ये कहा, ऐसे आप परिवार नियोजन कर, हमने इतना बचा लिया, इतना ठीक कर दिया, इतने वालों कैसे पालन कर दे, हमने पालन किया, एक एक ही बुद्धि है, आपकी समझ में नहीं आता, अब क्या करें, बात तो ऐसी है। तो मैं कह रहा था कीमती चीज क्या है, तो कीमती मनुष्य शरीर है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर। अब मनुष्य शरीर में कीमती क्या चीज है, मनुष्य शरीर में विवेक, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, ये कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, भक्ति का और भगवान का ज्ञान, और झूठ कपट बेईमान का विज्ञान। सरकार तरह तरह के महाराज कानून निकालती है, आप इतने होशियार हो गए सब कानूनों को बढ़ा करके कुछ चकमा दे देते हैं, तो दोनों होशियार हो गए। वो तो कानून बनाने में, आप कानून में बसाने में। तो ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिमानी के कही की है। ऐसे बुद्धिमानी तो वो यार हम पाप करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे ही नहीं, हम तो न्याय काम करेंगे। कहते जान नहीं मिला था वो तो मर जाएंगे, अन्न खाकर के जी जाएंगे, नहीं मरेंगे क्या? अन्न खाते खाते नहीं मरेंगे, प्राय अन्न खाते खाते ही मरते हैं, अन्न बाकी रहता है। चिंता लगी है कि ऐसा पाप नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, अगर परिवार नियोजन नहीं करेंगे तो कहाँ रहेंगे, जगह नहीं मिलेगी। ये केवल अभिमान है आपका, आप पालन करते हो तो मरने मत दो किसी को ही, अपने हाथ की बात नहीं। तो आप में मनुष्य में श्रेष्ठ है विवेक। विवेक नाम दोनों सत असत को जानना, कर्तव्य कर्तव्य को जानना, पाप और पुण्य को जानना, धर्म और अधर्म को जानना, ठीक और बेठीक को जानना, वर्तमान और भविष्य को जानना कि वर्तमान में क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मरने के बाद इसका नतीजा क्या होगा, ये ज्ञान आपके बढ़िया है। इस ज्ञान को आप उपार्जन करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ तो थोड़े राजी हो गए, बट आगाड़ी काम भीड़ रहा है ना। मनुष्य शरीर में आप राजी हो गए, परंतु ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा तब क्या काम आपका किया हुआ, आपके पाप और पुण्य वो रहेगा। अगर पाप ज्यादा किया है तो दुर्गति किसको भोगनी पड़ेगी, इस बात ख्याल ही नहीं करते। तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं, जिसमें भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, भारत भूमि है ये बड़ी उत्तम है, देवता भी चाहते हैं। उस भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है तो जन्म बड़ा पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्य में श्रेष्ठ है विवेक। विवेक में कई बातों का विवेक है, खान पान का विवेक है, रहन सहन का विवेक है, शुद्ध अशुद्ध का विवेक है, खान पान का व्यवहार का भेद है, बड़ों के साथ कैसा करते, समानों के साथ बर्ताव कैसा करें, छोटे बच्चों के साथ बर्ताव कैसा करें, ये सब विवेक है, बहुत विस्तार है विवेक का। तो विवेक करे इनमें अगाड़ी विवेक ऊंचा कौन सा है, सत असत का, नित्य अनित्य का विवेक, ये नित्य है ये अनित्य है, ये नाशवान है ये अविनाशी है, ऐसा विचार करके। और विवेक वो तेज, विवेक में कौन है सच्चा, विवेक में सत्य, नित्य निरंतर रहने वाला सत्य वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और कहते पैसा मुख्य है, अब पैसे की बात सुनो, पैसा तो पैसा वस्तु के लिए है, पैसा संग्रह करने का क्या काम आवेगा। आपको मैं एक बात बताऊं कि आपके लिए हम पैसा इकट्ठा करें, सोना चांदी मोहरे हीरा पन्ना मानक मोती ऐसे जाहिरात खूब इकट्ठी करें और एक चबूतरा बना दें बड़ा सारा, उस पर आपको बैठा दें, अन्न भी आपको न दे, जल भी दे दे, मकान भी दे दे, वस्त्र भी न दे, कितना दिन जियोगे आप यार सोचो। लाखों करोड़ों अरबों रुपये का धन है पर आपके जीवन में काम आवेगा पैसा? अगर पैसा ही काम आवे तो पैसा खर्च क्यों करते हो, अन्न के लिए पैसा, वस्त्र के लिए खर्च क्यों करते हो, रहने के लिए पैसा खर्च क्यों करते हो, सब पैसा ही है। तो पैसा खर्च में काम आता है, और खर्च करने से आपके भी काम आवेगा और दूसरों के काम आवे, तो खर्च करने से काम आवेगा, संग्रह करने से काम आवेगा, पैसा ही पैसा बढ़िया है। अरे पैसा खर्च करने से काम आता है कि महाराज पैसा होते तो खर्च करते ही है, पैसा हो ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे, पैसा होना ही चाहिए। तो मैं पैसों का निषेध नहीं करता हूँ, बट पैसों से ही चीज मिलती है, ऐसी बात नहीं, बिना पैसों में मिलती है। हम देखो जी रहे हैं, क्या मर गए हम? हम पैसे पास में नहीं रखते हैं तो आप रखते हो, वो पैसा हमारे काम आता है। पैसों से ही जीता हूँ ये बात नहीं है, जीने का तो और प्रबंध है, करोगे कोई लाख करियो एक और है। आप बाल बच्चों का पालन करोगे, अपने पर आप हता जाएगी, इस बात नष्ट करो, मुफ्त में क्यों पाप में फंसो। आप पालन करने वाली शक्ति दूजी है, करो कोई लाख कर रही हो एक और है, कर्ता को कर रही हो नंद का किशोर है, तो करने वाला वो परमात्मा उसको पालन करेगा। आपने नाहक भार ले लिया अपने सिर पर। एक ऊंट पर चढ़ा हुआ आदमी जा रहा था तो पैसे पैसे बैठा है आगे आश्रम में, सामान रखा हुआ था, उसने देखा ऊंट पर भार बहुत हो गया तो क्या करें कि अपने ले लो, अपने सिर पर ले लिया। अब सामने आया तो ये सिर पर बोझ क्यों लगी है कि ऊंट पर भार बहुत हो गया कि अब अंडा आई थी तो नहीं मेरे सिर पर भार है, तू मैं तो ऊंट पर हूँ पर भार तो कम हो गया ना, हो गया कम कम इतना ही फर्क पड़ा, ऊपर पोट लिए नीचे ऊंट बीच में पसी पीछे जाते इतना फर्क पड़ा। और क्या फर्क पड़ा? ऊंट के तो फर्क पड़ा नहीं, कोड़ी एक का एक तोले के फर्क पड़ा नहीं। ऐसे आपने सिर पर ले लेगा, हम कमाते हैं तब काम चला, नहीं तो कैसे होगा? अरे ऊंट तो भगवान है, उसमें कृपा चलो, उसकी कृपा से निर्वाह होता है। नहीं सर ऊंट पर भार ज्यादा है, हम ले लें हमारे पर ले लेंगे। तो पिसो भाई आप मुफ्त में, तो क्यों ये बोझा देते हो, क्यों पाप करते हो बताओ, थोड़ी अकल आनी चाहिए, ख्याल करो। तो मनुष्य शरीर मिला है आपको, विवेक है और विवेक के लिए सदग्रंथ है, सत्शास्त्र है, सतपुरुष है। हमारे देश में वे बताते हैं तुम क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या करना था, क्या लगे करण बस यही अचंभा है। बड़े अचंभे की बात है, करना क्या था, क्या करने लग गए, करना कल्याण था उद्धार और नरकों का रास्ता कर लिया, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करके, हिंसा करके, गर्भपात करके, परिवार नियोजन करके और नरकों की तैयारी कर ली। नरक तैयार करने के लिए आप आए थे, मानव शरीर में अपना उद्धार करने के लिए आए। कब करी करुणा नरदेही, भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं अपने उद्धार के लिए, तो उद्धार तो दूर रहा, गए पतन में, पाप करके अधोगति में जा रहे हो। सज्जनों मनुष्य शरीर में अगर कोई विशेषता है तो विवेक है, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, अगर भावी में सुख दुख का परिणाम क्या होगा उसका विचार करना है, उस विचार करके करे तो उसमें बड़े फायदा होगा और नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। ये समय तो निकल जाएगा हाथों से, यार मौत आ ही जाएगी, यार मरने पर जाना पड़ेगा ही, यार मौत अनिवार्य है। मैंने वो बात बताई थी ना, लड़का जन्मता है तो ये जीवेगा कि नहीं, बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, ब्याह होगा कि नहीं होगा, धन कमाएगा, सब संदेह, धनी होगा कि नहीं होगा, संतान होंगे कि नहीं होंगे, संदेह है, पर मरेगा कि नहीं इसमें है संदेह। जरूर तुम मरना तो पड़ेगा ही, अरे मरना पड़ेगा तो यहाँ किए वो काम अगर त्यार आपका किया हुआ, आप कमाया कामड़ा कण ने लीजिए, दोष किसको दोष दोगे, तो इससे बड़े भेद दुर्गति हो जाएगी। तो सज्जनों से बहनों से प्रार्थना है कि आप ऐसा काम मत करो जिससे अगर ये महान कष्ट भोगना पड़े। वो कमाई करने का अभी मौका है, जो भाई सदा के लिए शांति हो जाए, मौज हो जाए। एक राजा थे, एक कहानी आती है, राजा थे तो वहां का काम किया कि प्रजा ने सब मिल करके आज की तरह एक विधान बना दिया। 3 वर्ष राजा रहता और 3 वर्ष के बाद मिलकर के बड़े आदमी उसे एक समुद्र के पार महान घोर जंगल जिसमें बड़े भयानक जंतु उस छोड़ देते, वो वहां मर जाता, वो काला पानी कहते हैं, काला पानी कर दिया, उतार दिया उधर। तो जाते थे वो सब रोते रोते जाते थे, तो फिर मिलकर कहते आपको राज करना होगा, तो राज के लोग से बैठ जा रहे राजगद्दी पर, अंत में ये बात होती तो एक आदमी को राज मिला। राज मिला तो उसने राज किया, उन्हें पूछा भरे कितना अधिकार है, कि पूरा अधिकार है, राज्य की संपत्ति पर है, राज्य पर है और जितना जो खजाना है सब पर आपका अधिकार है पूरा। कहते बहुत अच्छा, तो अपने मित्रों को बुलाए, मित्रों को बुलाकर कहा राज में प्रबंध करो, जल एक कुआ बना दो, सड़क बना दो, विद्यालय खोल दो, गौशाला खोल दो, मल्लशाला खोल दो, और विद्या पढ़ाओ। वो प्रबंध कर दिया, वो एक दो आदमी हाथ में दे दिया, कुछ आदमियों को तुम जाओ इस समुद्र के पार, वहां जाकर जंगल जितना उसमें शहर बनाओ, कुएं बनाओ, खेत बनाओ, और प्रजा को कह दिया वहां जाकर रहे, उनका हम टैक्स माफ करेंगे, तेरी राज से प्रबंध होगा तुम्हारे घर बनाने का, रहने का प्रबंध किया। तो 3 वर्षों में उधर शहर का शहर बस गया, और इस तरफ अपना लोग है उसने भी बड़ा प्रबंध किया, प्रजा बड़ी सुखी रही। अब 30 वर्ष होने के बाद कायदे के अनुसार मोटा नौका में बैठा कर पार करने गए तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो प्रजा के लोग आए थे, वे पूछे आपकी क्या बात है, यहाँ से गए रोता रोता गए आप गए, रोता गए मूर्ख थे, जब हाथ में सब हाथ में थे उससे काम करते क्यों रोते, तो तुम क्यों नहीं रोते, रोओगे तुम, संपत्ति तो कर दी मैंने उस पार में, अब तुम रोओगे बेटे खाली बैठे हुए, अब कि शहर बस गया है, महल बन गए हैं हमारे रहने के लिए, सदा के लिए मौत से रहेंगे। तो भाई ये जो 3 वर्ष मिला है ना, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, इसके बाद यहाँ से निकलने के रहने नहीं देंगे, बच्चे अपने मर जाएंगे, जवानी में बूढ़े हो तो फिर तो मरेंगे ही, और क्या करेंगे बताओ, बालकपन आए तो हम जवान होंगे, जवान हम बूढ़े होंगे, बूढ़े होंगे क्या होगा, अब मरेंगे और क्या होगा बताओ, और क्या होगा, तो मरेंगे तो ये तो छूट जाएगा। अब उस परलोक को तैयार कर लिया है तब तो आपकी चतुराई है, होशियारी है, समझदारी है, यार उधर नहीं किया, यहाँ इकट्ठा किया, माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते हैं, यहाँ माल जिन्होंने जमा किया, यहाँ जमा किया, यहाँ वहाँ किया ही नहीं, जहाँ सदा के लिए ना है वहाँ जमा किया ही नहीं, यहाँ यहाँ जमा किया, यहाँ कोई एक साथ चलेगी नहीं, तो बुद्धिमानी करेगा, ये बुद्धिमानी इस बात में है कि यहाँ कोई बात नहीं है, दुख भोग लेंगे भी भोग लेंगे, पर वहाँ तैयार कर लो तो सदा के लिए वहाँ कल्याण हो जाएगा। तो परलोक मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म पा करके पायन से ही परलोक संवारा, मनुष्य शरीर पा करके परलोक संवारा नहीं किया, सो परत्र दुख पा वही सिर ध्वनि ध्वनि पसीता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, मानव से ही प्राप्त करके परलोक नहीं सुधारा, सिर ध्वनि पछताता, रोना पड़ेगा, क्या करें भाई चूक गए। जब आपके अनाज मैंने कहा सस्ता मिलता है, उसने मैंने रुपया ले लिया 10,000-20,000 कमाया वो ठीक, उसे लखपति कर दिया वो ठीक, अरे करोड़पति बन गया, कहते हो ये अब 10,000 कमाया वो भी रोता है, 50,000 कमाई रोता है, 1,00,000 कमाई रोता है, अरे करोड़ कमाई वो भी रोता है, फिर ऐसा पता होता तो हम अरबपति बन जाते, पर उससे पता नहीं था, तो 10,000 कमाई वो भी रोता है कि हमने कम कमाया, लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, तो सब रोएंगे। अभी जो आप काम करते हो, थोड़ा काम किया तो ज्यादा किया तो सबको रोना पड़ेगा, या उद्धार कर सकते हो, चक्रवर्ती बन सकते हो, बड़े बड़े महात्मा बन सकते हो, ब्रह्म लो ब्रह्मा से सुख से अधिक आपको सुख मिल सकता है, सबसे अधिक ब्रह्मा को सुख है, यहाँ का धनी आदमी को सुख है, राजा को सुख है, राजा से चक्रवर्ती को सुख है, चक्रवर्ती कितने हैं उनसे इंद्र को सुख है, इंद्र से ब्रह्मा का सुख है, ब्रह्मा से विष्णु का सुख है, शिव का सुख है, एक एक से बढ़कर सुख है, ब्रह्म लोक के सुख से बढ़कर ज्ञानी का सुख है, वो ज्ञानी यही बन सकता है, वहाँ जाकर के ज्ञानी बने, वो ज्ञानी यहाँ जीवन मुक्त हो सकता है, सबसे बढ़िया सुख उसका है, वो सुख सहने में आपको समर्थ हो, वो सुख मरोगे नहीं, भौतिक सुख से मर जाता है, दुख से मर जाता है, जब उसे मरोगे नहीं, वो सुख प्राप्त करने का मौका मनुष्य शरीर में है, वो विवेक शक्ति आप में है, वो सत्य शक्ति आप में है, सब में है, मनुष्य मात्र में, भाई हो जो बहना हो कोई क्या हो, अपना मुक्ति कर सकते हो, कल्याण कर सकते हैं, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अपनी सृष्टि क्या हो तो चबूतरा बना दिया सोने चांदी का, पर खाए बिना जियोगे क्या, तो मनुष्य पैसा है वो खर्च करने के लिए है, संग्रह करने के लिए नहीं है, खर्च करने से आपके काम है और वो काम आवे, पैसा खुद काम नहीं आता, मेला काम आता है, पेशाब काम आता है, रेता काम आता है, कंकर काम आते हैं, पूरा कट पड़ा है वो नाई बनाने के, कुम्हारों के बर्तन पकाने के लिए कूड़ा करकट काम आता है, पर पैसा क्या काम आवेगा, नोटों को बिछाओगे, ओढ़ोगे, खाओगे, पैरोगे, चढ़ोगे, सवारी और क्या करोगे, पैसा खुद काम नहीं आता, तभी तो पहले बनी हुई रसोई आप बिक्री कर दोगे, पहले 20 रुपया लगा है और 100 रुपया कोई देता हो तो कोई बात नहीं, रसोई और बना लेंगे, भोजन भी बिक्री कर सकते हो, आप सुख अपना खर्च कर सकते हो, रातों जग सकते हो, दुख पा सकते हो, पैसा कमे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा लगे है। जरा सोचो तो सही, पैसा काम आने से पैसा अच्छा है, खर्च करने से आपके लिए खर्च करने से काम आवे, संग्रह से क्या काम आएगा। परंतु इधर बुद्धि जाती ही नहीं, कर क्या रहे हैं, खर्च नहीं हो जाए। लाख रुपया होगा तो मैंने सुनाया ना, छोरा खर्च कर दे मूल में से, अरे तुम बेअकल खर्च के तो मूल खर्च करते हो, तो मूल किस वास्ते बताई। खर्च नहीं करो तो मूल पड़ा पड़ा क्या करे, मालूम होता है मैं ब्याज में पैसा लेवे ऐसा कर दे की तरह मालूम होता है। मूल पूंजी खर्च करते हो, कमाओ खाओ 10,000-20,000 पैसा पड़े जिससे और संग्रह हो जाए, यही धुन लगी है। यूं नहीं सोच रहे संग्रह काम क्या होगा, ये बात खर्च में आवे जैसी है, पर आप विचार ही नहीं करते। जो अन्नदाता कृपा करो, थोड़ा सोचो और गहरी रीति से सोचो, समझ करो, तो पैसा सबसे बढ़िया नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए बढ़िया है। ना पैसा है उनको टैक्स देना पड़ता है, ये बढ़िया चीज नहीं, बढ़िया भगवान का भजन है जो कोड़ी एक जरूरत नहीं, स्वतंत्र भजन करने के लिए। तो पैसा खर्च करने से वो नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति हृदय भाव से होती है। भाव सबके पास है, वो खर्चा करने के लिए पूंजी सबके पास है, जिससे तत्व तो ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, होने के लिए। तो एक बात है खास, महाराज ने आज्ञा करी कि वो बात सुनो, तो मैंने सुना दी। अब काम तो करना आपका काम है, मोर का तो बोलने का काम है, बस ना काम तो इंद्र के हाथ है, तो बोलिए बोलते हम पीहू पीहू बोल देंगे। काम तो आप करोगे अन्नदाता तब होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो आप कृपा करो कृपानाथ, इसके अनुसार अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, सदा के लिए सुखी हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।